MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Czas na najważniejsze informacje. Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Kto będzie nowym ministrem edukacji i pracy? Kto szefem MSWiA? Dowiemy się w przyszłym tygodniu. Jan S. podejrzewany o zlecenie zabójstwa kilku osób, wśród nich ministra sprawiedliwości. Może zostać zatrzymany na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Lekarze apelują do polityków o dofinansowanie neurologii. Choroby mózgu będą w najbliższych latach dużym problemem. W poniedzieli mamy się dowiedzieć, jakie będą zmiany w rządzie, a będą, jak się dowiadujemy, szerokie. Rekonstrukcja jest konieczna, bo mandaty europosłów dostali m.in. minister edukacji, pracy, szef MSWiA i wicepremier Szydło. Dziś o tym, kto ich zastąpi, rozmawiali prezydent i premier. Dokładna data nie jest jeszcze znana, ale w przyszłym tygodniu nastąpi rekonstrukcja rządu po eurowyborach. Taką informację po spotkaniu prezydenta i premiera przekazał prezydencki rzecznik Błażej Spychalski. Na samym spotkaniu były rozmowy oczywiście o personaliach, o kandydatach na ministrów. Propozycję także zgłosił pan prezydent. Te rozmowy będą trwały, natomiast na pewno w przyszłym tygodniu odbędzie się rekonstrukcja. Jak dodał prezydencki rzecznik, rozmowa Andrzeja Dudy i Mateusza Morawieckiego dotyczyła nie tylko ministrów, ale także wiceszefów resortów. Pan prezydent zgłosił kilka kandydatur osób, które mogłyby objąć stanowiska nie tylko ministrów, ale także proszę pamiętać, że mówimy o stanowiskach wiceministrów. Spotkanie prezydenta i premiera trwało około godziny. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Wrocławski sąd wystawił europejski nakaz aresztowania Jana S., mężczyzny, który jest podejrzewany o zlecenie zabójstwa ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Jest on podejrzewany o podżeganie do dokonania zabójstw kilku osób. Jednym z pokrzywdzonych jest właśnie minister sprawiedliwości. Informował rzecznik Sądu Okręgowego we Wrocławiu Marek Poteralski. Jak podała Rzeczpospolita, 28-letni handlarz dopalaczami Jan S. miał zlecić zabójstwo ministra Ziobry, ponieważ uznał go za zagrożenie dla swoich nielegalnych interesów. Za wykonanie zlecenia miał oferować 100 tysięcy złotych. Mężczyzna był w ubiegłym roku zatrzymany w Holandii za handel dopalaczami, jednak został zwolniony z aresztu i zniknął. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Wójcik mówił w Pulsie Trójki, że szczegóły sprawy nie mogą zostać ujawnione. Ta sprawa owiana jest nimbem tajemnicy. To jest rzecz oczywista. Wiemy, że jest prowadzone śledztwo. Nie mam dostępu do akt. Natomiast jest europejski nakaz aresztowania wydany na wniosek prokuratury. Trudno mi powiedzieć, jakie czynności były prowadzone i w którym momencie była informacja powzięta o tym, że było podżeganie do zabójstwa ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego. Natomiast wiemy, że coś takiego miało miejsce. A sprawa wyszła na jaw, kiedy zatrzymany został mężczyzna, któremu Jan S. miał zlecić zabójstwo. Polska neurologia jest w złej kondycji. Brakuje specjalistów, a pacjenci po tak zwanym ostrym leczeniu nie mają zapewnionej właściwej rehabilitacji. Mówili o tym lekarze, którzy spotkali się na konferencji w Łodzi. Profesor Jarosław Sławek zaapelował do polityków. Neurologia czy w ogóle choroby mózgu nie zostały wpisane do polityki zdrowotnej państwa, do priorytetów zdrowotnych. Mamy kardiologię i onkologię, a wszystkie dane europejskie, światowe mówią, że to właśnie choroby mózgu zdominują pod względem medycznym rynek usług medycznych w ciągu najbliższych 10, 15 czy 20 lat. Zdaniem profesora Andrzeja Głąbińskiego kolejki pacjentów czekających na przyjęcie do szpitali można by skrócić, gdyby ci, którzy powinni już je opuścić, mieli zapewnioną rehabilitację i opiekę. Nie ma oddziału, które mogłyby ich przejmować później, bo jest problem z rehabilitacją neurologiczną. Rodziny też nie są często zainteresowane odbieraniem chorych, którzy są sparaliżowani, są w ciężkim stanie. W związku z tym czasami chorzy leżą, prawie mieszkają w szpitalu, bo nikt nie może się nimi zająć. Największym wyzwaniem są dzisiaj choroby neurologiczne mające związek ze starzeniem się. To udary mózgu, choroba Alzheimera i Parkinsona. Sprawca piątkowego zamachu w Lyonie, w którym rannych zostało 13 osób, przyznał się do powiązań z państwem islamskim. A śledztwo w tej sprawie prowadzi nie tylko francuska policja, a więcej na ten temat wie Marek Brzeziński. Potwierdził to kontrwywiad, sprawdzając, że sprawca zamachu wielokrotnie konsultował się ze stronami internetowymi związanymi z państwem islamskim. Miałby także powiedzieć, że w przededniu wyborów europejskich chciał zaprotestować przeciwko populizmowi i rasizmowi i nakłonić społeczność muzułmańską do buntu. Wcześniej przyznał prowadzącym dochodzenie, że własnoręcznie sporządził bombę, która eksplodowała przed piekarnią. Mężczyzna jest Algierczykiem nie mającym prawa pobytu we Francji. Skończył informatykę. Jego rodzice zostali zwolnieni z aresztu. Jego brat jest w dalszym ciągu zatrzymany i przesłuchiwany. W czasie przeszukiwania w mieszkaniu mężczyzny znaleziono materiały mogące służyć do produkcji skomplikowanych ładunków wybuchowych. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Tą relacją kończymy serwis Trójki. Informacje sportowe, Krzysztof Łoniewski. Tym razem siatkówka na początek i ciąg dalszy świetnej pasy naszych pań w Lidze Narodów. Właśnie wygrały po raz piąty z rzędu, 3-1 dopiero co, pokonały gospodynie turnieju Holenderki. Brawo! Dobre wiadomości z Apeldoorn, dobre z Paryża. Iga Świątek postarała się o największy sukces w karierze i awansowała do trzeciej rundy Roland Garros. Łatwo, w niespełna godzinę, bijąc do 3-0 16 w światowym rankingu Chinkę Wang. Polka tak mówiła o tym, co wydarzyło się dziś na korcie numer 14. Zazwyczaj skoncentrowana na sobie, żeby właśnie zauważyć, co się dzieje po drugiej stronie, ale no dzisiaj ewidentnie widziałam, że ona jest bezradna i po prostu starałam się utrzymać tą samą grę, w jakiej grałam na początku. Właściwie teraz trochę nerwowałam się przed meczem, ale to było takie konstruktywne, a nie tak jak w pierwszym meczu, że po prostu byłam cała spięta. Kolejną rywalką Świątek będzie mistrzyni olimpijska z Rio, portoryganka Monika Puig. Teraz z kolei na korcie Suzanne Lenglen uwija się Magda Linette. Nie jest faworytką w meczu z rozstawioną z numerem 3 Simoną Halep i niestety znajduje to potwierdzenie w wyniku. W pierwszym secie Rumunka prowadzi 5-2 w gemach. Wcześniej do trzeciej rundy debla awansowali Łukasz Kubot i Marcelo Melo. Polak i Brazylijczyk w trzech setach pokonali Nowozelandczyka Daniela i Holendra Kolhoffa. W kolarskim Giro d'Italia status quo. Po 18 etapie nadal liderem jest Ekwadorczyk Richard Carapaz, a Rafał Majka zajmuje 7 pozycję. Dziś po samotnym ataku wygrał Włoch Damiano Cima, notując największy sukces w karierze. Najlepszy wynik w karierze na stadionie uzyskał z kolei Konrad Bukowiecki. Zamachnął się kulą na 21 metrów i 70 centymetrów, zwyciężając w lekkoatletycznym meetingu w Sankt Pölten w Austrii. I to tyle w tym serwisie. Kolejny sportowy za 2 godziny. Zapraszam w imieniu Adama Maleckiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ja tylko dodam 3 słowa o pogodzie. Temperatura w nocy od 4 stopni do 13. Jutro zachmurzenie umiarkowane na północy, zachodzie i w centrum kraju okresami dłużej. Tu miejscami wystąpią opady deszczu. Temperatura od 15 stopni na Podhalu i na Półwyspie Helskim do 23 na pozostałym obszarze kraju. Trójka. Program trzeci. Anna Gwozdowska, Katarzyna Fyrst-Wojtkowska, Halina Wachowicz i Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy za dzisiejsze wydanie audycji popołudniowej. Już za chwilę program alternatywny. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na 1. miejscu informuję, że na 1. Wake Me When It's Over, The Cranberries. A jutro kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Partnerem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Raty 0% w Mediamarkt. RRSO na 17 maja wynosi 0%. Kredyt udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupów na kwotę minimum 2,5 tysiąca złotych i obowiązuje do 12 czerwca. Szczegóły na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Niektórzy mówią, że pieniądze to nie wszystko. Dlatego teraz oprócz setek milionów złotych w Eurojackpot możesz wygrać ponad 660 nagród w złotej loterii. Kup Eurojackpot i sprawdź od razu, czy wygrałeś bon upominkowy o wartości 300 zł lub zarejestruj kod na www.loteriaeurojackpot.pl i graj o Toyoty CHR, luksusowe zegarki i sztabki złota. Szczegóły na www.loteriaeurojackpot.pl. Graj w punktach Lotto. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład laptop Acer Predator, Intel Core i7, grafika Nvidia, szybki dysk SSD. Teraz taniej o 400 zł. Włączamy niskie ceny. Media. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. Thank you. wszyscy bogowie zmierzali w ostatnich dniach w kierunku Barcelony. W efekcie tego dzień dobry w programie alternatywnym w zastępstwie Agnieszki Szydłowskiej mówi Bartek Gil. A przyczyna? Oj, przyczyn jest grubo ponad setka, ale gdybym to ja miał zamiast bogów do Barcelony teraz zmierzać, to jedną z najważniejszych byłby koncert właśnie tego zespołu Stereo Lab. Po 10 latach przerwy ruszyli właśnie w trasę. Pierwsze dwa rozgrzewkowe koncerty w angielskim Ramsgate właśnie za nimi. Każdy z nich zobaczyło mniej więcej po 140 szczęśliwców, a w trakcie żadnego z nich nie było tej piosenki. W oczekiwaniu na koncert Tima Gaina i Letizy Sadier na OFF Festiwalu, bo i my będziemy mieli szczęście Stereo Lab w tym roku w Polsce zobaczyć, mamy nową płytę niemieckiego zespołu Von Spar zatytułowaną Under Pressure. Tu Letizia zaśpiewała gościnnie w jednym utworze. Trudno byłoby mi się spierać z kimś, kto uparłby się, że najlepszym w całym tym zestawie. Wąż par z gościnnym udziałem Letici Sadier ze Stereolab. Nie wszyscy mamy to szczęście, żeby być teraz w Barcelonie na festiwalu Primavera, ale to szczęście ma Agnieszka Szydłowska i jej goście. Halo, halo? Halo, halo, tu z Barcelony. No szczęście, albo też szczęście do właściwych ludzi, tak bym to powiedziała, bo dawno temu już postanowiliśmy z moimi bliskimi, że podarowujemy sobie przeżycia, a nie materialne rzeczy i w prezencie urodzinowym listopadowym jestem teraz właśnie na Primaverze, na festiwalu i oczywiście jestem po koncercie zespołu Tęskno, który przyjechał do Barcelony, to aby wystąpić tutaj dwukrotnie. Dziewczyny są ze mną zresztą. Przed chwilą obejrzałam ten koncert w pełnym słońcu w tym parku del Forum, który doskonale pamiętasz, scena, na której dziewczyny grały, jest ustawiona tuż przy wejściu, tak więc właściwie każdy, kto wchodzi na festiwal, opaskuje się, musiał przejść koło nich i sporo było takich osób, które się zatrzymały. Jednak myślę, że to były bardzo trudne warunki w porównaniu z pierwszym koncertem, o którym opowie nam Joanna Longicz, stojąca obok mnie. Oddaję jej telefon. Pierwszy koncert zagrałyśmy przedwczoraj w legendarnym klubie Apollo, który jest w samym centrum Barcelony. I faktycznie było zupełnie inaczej niż dzisiaj, bo słońce tam nie dochodziło, było ciemno, ale warunki bardzo sprzyjające, takie mocno klubowe, bardzo dużo osób się pojawiło, nam się świetnie grało. To prawda, tak jak wszyscy wiecie, teksty są po polsku, chociaż też słyszałyśmy parę polskich głosów, ale na pewno było dużo towarzystwa zagranicznego, dlatego też wykonałyśmy dwa nowe utwory w języku angielskim i mimo, że może nie rozumiemy wszystkiego, to jesteśmy pewne, że gdzieś to nasze przesłanie dotarło do wszystkich. Ja myślę, że dokładnie tak było. Te utwory zagraniczne, to o to już zapytam Hanię Rani, która stoi też obok mnie i opowie o tym koncercie dzisiejszym króciutko. To są utwory, które powstały podczas pracy nad muzyką do filmu niemego, pracy, o której też trochę opowiadałaś już w naszym studiu. Tak, dokładnie. Tak w sumie ten film nas zainspirował i tak nam się spodobały też te numery, które wtedy powstały, że postanowiłyśmy przemycić je do naszego setu i wydaje mi się, że to też ożywiło te już dosyć znane, przynajmniej nam bardzo dobrze numery. Ten set jakby troszeczkę nabrał innego kształtu też tutaj, a właśnie na terenie festiwalu podczas dzisiejszego koncertu wystąpiłyśmy z basistą, a także ten koncert starałyśmy się zrobić jak najbardziej inny, może energetyczny na nasz własny sposób, ale myślę, że i tak wyszło bardzo fajnie na plus. Jeżeli możemy skończyć, daj znak, czy nas słychać w ogóle, bo my tak działamy tutaj troszeczkę... Słychać was bardzo dobrze. Mam tylko nadzieję, że temperatura wrażeń w jakiś sposób wynagradza jakość tego połączenia. No z góry za to przepraszamy, dołączymy się telefonem, ale powiem, że ten koncert, który widziałam dzisiaj, był naprawdę piękny. Dużo ludzi się zatrzymywało. Oczywiście także dużo Polaków, którzy przyjechali na Primaverę, także słuchacze programu alternatywnego. Stało pod sceną i pozdrawialiśmy siebie, podziwialiśmy dziewczyny. To był wasz pierwszy koncert zagraniczny, jako Tęskno, więc tym bardziej miło uczestniczyć w takich momentach. Spisały się świetnie. Jeszcze dzisiaj za kilka godzin wystąpić tutaj Longer Sea, a potem We Will Fail, tak więc będę oczywiście ich obserwowała, ale nie będę już do ciebie dzwoniła. Graj pięknie, pozdrawiamy z Primavery, która za rok obchodzi 20 urodziny i na wiele sposobów to sygnalizuje, między innymi kubeczki do napojów przedstawiają line-upy ze wszystkich edycji, które do tej pory się odbyły, więc na przykład jeżeli ktoś ma prawdziwego fioła na punkcie tego festiwalu, może sobie zebrać wszystkie dotychczasowe edycje, a co więcej, jeżeli mu się to uda, może wygrać bilet na Primavera Sound 2020. To ja niniejszym chciałbym zasygnalizować, że za rok to ty siedzisz tutaj w studiu, a ja będę opowiadał ci, jak tam jest na miejscu. No, możemy tak się wstępnie umówić, chyba że wygram bilet, wtedy będziemy musieli to jakoś inaczej rozwiązać. Faktycznie tegoroczny zestaw wykonawców jest absolutnie fantastyczny. My w dzisiejszym programie alternatywnym jeszcze po kilku takich sięgniemy. No cóż, dziękujemy wam dziewczyny za relację. Bawcie się grzecznie i dobrze. Dziękujemy bardzo. Dzięki, do usłyszenia. Nas. Rikis. Passando Afonso Pena, de tarde, eu nunca te vi, boys. O sol tá rachando, boys. Tô nem ouvindo o que vocês falam. Eu já te matei mais de 150 vezes na minha cabeça. Depois você encheu meu saco. Conversa demais, vocês nem me conhecem. cabelo tá chato, cês me chamam de El Bahamar. Tá passando vergonha, passando vergonha. El Bahamar é mais foda que eu e que vocês. Não, sério mesmo, nem preciso chamar doutor, preciso fazer exame, meu. Esses boys são tudo kids. Foda-se. Passando Afonso Pena, tá de tarde, eu tô cansado. Eu nunca te vi, tá olhando pra mim. Foda-se, foda-se. O sol tá rachando e vocês conversando demais. Estou a passeio. Já, tô com a roupa da minha mãe mesmo. E daí? Tô ouvindo suas merdas, mano. E daí? Vocês não falam nada. Sua roupa é feia, seu cabelo é feio. Eu nem te conheço, eu nem falo nada. Tô nem aí pra vocês, bro. Quando eu passo, eu sei que vocês comentam. Passando na Afonso Pena, tá de tarde, eu tô cansado. Eu nunca te vi, tá olhando pra mim. Foda-se, foda-se, foda-se. O sol tá rachando e vocês conversando demais. Foda-se, foda-se, foda-se. Passando na Afonso Pena, tá de tarde, eu tô cansado. Eu nunca te vi, tá olhando pra mim. Foda-se, foda-se. O sol tá rachando e vocês conversando demais. Conversa demais, né? Digo não fode, não toque, mentiras de bop com a move. Eu tô a caminho e tu norte, estrago que eu caso no choque. É choque, é choque. Não fale, não pode, não toque. Não foge. Sonho com as armas do bop, andando na sete sem norte. Avisto um otário sem porte, exibo estrago sem cortes. Abusando da intimidade que não foi eu que te dei. No caminho pra entrar nessa treta e contei até três. Sua mãe sabe o que você tá fazendo. Não dou satisfação já faz um tempo. Se medo for dinheiro eu tô perdendo. Gastando a minha vida no talento. No talento, no talento. Vocês falam demais, encostam demais. É neurose demais. Vocês falam demais. Tira, tira, tira, tira, tira na minha cabeça. Tira, tira, tira, tira. E o sol tá rachando, boy. Tira, tira, tira, tira. Conversa demais. Tira, tira, tira, tira, tira, tira. Foda-se. Tira, tira, tira, tira a minha cabeça. Tira, tira. O sol tá rachando, boy. Tira, tira, tira. E vocês conversando demais. E vocês conversando demais. Foda-se. Dede Santa Claus. Wydaje mi się, że to jest artysta, który jeszcze ze swojej rodzinnej Brazylii nie wyjechał i nie było okazji spotkać się z nim na żywo w Europie. Mówią na niego Kanye West Sete Lagos, bo z tej miejscowości właśnie pochodzi. To fragment jego debiutanckiej płyty, wydana jeszcze pod koniec 2017 roku. Ha, ha, ha. To taki trochę śmiech przez łzy, przynajmniej dla mnie, bo nie ukrywam, że Barcelona i Festiwal Primavera w tym roku niezwykle, ale to niezwykle kuszą. Po kilku latach trochę chudszych, bym powiedział, przynajmniej z mojej skromnej perspektywy, ten rok wygląda naprawdę znakomicie. Starałem się lekko wyprowadzić oczywiście, jak zawsze, Agnieszkę Szydłowską z równowagi przed festiwalem jeszcze, mówiąc jej, że na przykład omija koncert, który odbył się wczoraj, Lindy Quebrady. Cai dentro dele. Que cu é esse? Quem quer cai dentro dele. Primeiro põe o pé, põe outro, depois cai dentro. Mas que cu aconchegante, parece um acampamento. Primeiro põe um pé, põe outro, depois cai dentro. Mas aqui tem tanto espaço, dá mais pra um apartamento. Hoje eu vou trair gostoso. E eu vou junto, hein? Pepita, vem com tudo, vem. Dedo no cu é tão bom, dedo no cu é tão gostoso. Dedo no cu é tão bom, dedo no cu é tão gostoso. Eu vou bater uma curirica e vou lamber meu próprio gozo. Dedo no cu é tão bom, bom, bom. É tão gostoso, dedo no cu é tão bom. É tão gostoso, comecei só com dedinho. Agora eu tô com o braço todo. Dedo no cu é tão bom. É tão gostoso, dedo no cu é tão bom. Mas com a língua é mais gostoso, dedo no cu é tão bom. Ai, é tão gostoso. Fala aí, Pepita, não é não? Comigo não tem tempo ruim. Devagar e com carinho sempre cabe mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais. Só mais um, só mais um, mais um, vai, mais um. Agora eu cansei os dedos, só vou mexer o bumbum. Bumbum, bumbum, bumbum. Não se assusta, só mexe o bumbum. Bumbum. É tão gostoso, dedo no cu é tão bom. Dedo no cu é tão gostoso. Eu vou bater uma curirica, vou lamber meu próprio gozo. Dedo no cu é tão bom. É tão gostoso, dedo no cu é tão bom. É tão gostoso. Comecei só com dedinho, agora eu tô com o braço todo. Dedo no cu é tão bom. É tão gostoso, dedo no cu é tão bom. Mas com a língua é mais gostoso, dedo no cu é tão bom. Ai, é tão gostoso. Cola aí, Pepita, não é não? Comigo não tem tempo ruim. Devagar e com carinho sempre cabe mais um. Mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais um. Mais um, mais um, mais um, mais um. Agora eu cansei os dedos, só vou mexer o bumbum. Dedo no cu do mundo. Ai, Pepita, o que, que é isso, hein? Quero mais, tô viciada. Só mais um pouco, vai. Não para não. W tym samym kultowym klubie, jak powiedziały dziewczyny z Tęskno, La Apollo występowała Linda Quebrada, co właśnie zespół Tęskno przedwczoraj. Linda Quebrada wczoraj w nocy na scenie tego właśnie klubu, a tuż przed nią wystąpiła inna dziewczyna, którą też pilnie obserwujemy. Wcześniej robił dla niej bity Małpa, teraz zdaje się, że to już jest jedna półka wyżej, to sam Low Jack z Hondurasu, a mówimy o dziewczynie, która nie miała daleko na ten festiwal, bo z Hiszpanii pochodzi, to Clara. Salida, tiemblo, estremezco, vibro, sudo, sueño con tu cuerpo, escupes el aire con tu movimiento, lo sabes que miro, que observo, lo quiero, deseo todo ese fuego. Pa, pa, pa, pa, pa, pero. Bye. poquito, rico, rico, suave, suavito, dulce, dulce, duro, durito. Cuando tú me bailas me pierdo, cuando tú me bailas me pierdo, cuando tú me bailas me pierdo, me pierdo, me pierdo. Cuando tú me bailas me pierdo, cuando tú me bailas me pierdo, cuando tú me bailas me pierdo, me pierdo, me pierdo. Pa, pa, pa, pa, pero. Tak, wracając z Barcelony, wylądowaliśmy prosto w piekle. Dozach to właśnie piekło po persku i to także tytuł debiutanckiej płyty Nadii Tehran, dziewczyny, która dorastała w Szwecji, ale ma irańskie korzenie, co zresztą eksponuje i w swoim pseudonimie artystycznym. I na samej płycie Dozach to jej część tytułu, pełen tytuł to Dozach, All Lovers Hell, a zatem mnóstwo tutaj miłosnych piosenek, które obróciły kręciły się właśnie w takie piekielne opowieści. Myślę sobie o Nadii Tehran, bardzo odważnej zresztą dziewczynie, proszę spojrzeć na jej teledyski kręcone w Iranie, że zawieszona jest gdzieś między tymi dwoma światami, ale potrafi z nich fantastycznie korzystać, podobnie jak na przykład duet Saint Abdullah. Może niekoniecznie zespół na program alternatywny, ale to bracia Mehrabani Yeghane, mieszkający w Stanach, którzy wyrażają się przy pomocy muzycznych kolaży, ale sięgają bardzo głęboko do doświadczeń rodzinnych z Iranu, z czasów rewolucji islamskiej, z czasów trwającej przecież 8 lat wojny między Iranem a Irakiem potem. Podobne rozdarcie, które może przynosić bardzo ciekawe efekty, wyobrażam sobie u jeszcze jednej dziewczyny z blisko wschodnim korzeniami, to Niloufer Yanya. Yo, two, Miss Universe to tytuł debiutanckiej płyty Nilufery Jani, Brytyjki, no, ale o tureckich korzeniach. I myślę, że w kontekście i Nilufery Jani, i śpiewającej wcześniej Nadii Tehran kolejny wybór wydaje się być raczej oczywisty. To także debiutująca pełną płytą w tym roku Karin, dziewczyna o ormiańskich korzeniach, mieszkająca, czy też jej rodzina wcześniej mieszkająca w Turcji, po wydarzeniach, które miały miejsce w roku 1915 na wschodzie Turcji, wysiedlona do Syrii. Karin przez wiele lat mieszkała między innymi w Aleppo, teraz mieszka w Stanach, ale Aleppo na pewno w jej głowie zostało, widać to choćby po jej płycie. To właśnie tak zatytułowany utwór teraz. Na spotkanie z Karyn musimy poczekać jeszcze mniej więcej miesiąc. Wystąpi w Katowicach podczas festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Za to nic a nic nie musimy już czekać na spotkanie z Agnieszką Obszańską. Dziś rzecz będzie o kłamstwie. Teren. Kultura. W zalewie komiksowych nowości moje oko przykuło nowe wydawnictwo Team of Comics, za którym stoi Tommy Parrish. Kłamstwo, jak to robimy? Najpierw zaatakowało mnie niesamowitym kolorem, a potem już jak u Hitchcocka. Było tylko lepiej, bo to prosta, mądra, zawarta w lapidarnych dialogach opowieść o relacjach, komunikacji, niespełnieniu, szczerości bądź jej braku i o tym, jak łatwo nieraz utonąć nam w półprawdach. Ale, zacznijmy od początku. Kłamstwo, jak to robimy, zaczyna się dość niewinnie od spotkania dwójki głównych bohaterów. Tim i Cleary i oboje po prostu prowadzą swoje życie. Od dawna się nie widzieli. W pewnym momencie spotykają się w supermarkecie, gdzie Tim jest obsługiwany właśnie przez Cleary. Mówi Paweł Timofiejuk. I po krótkiej rozmowie postanawiają spędzić wspólnie wieczór, ponieważ są znajomymi jeszcze z lat szkolnych, więc mają dużo wspólnych wspomnień i uważają się za przyjaciół. No i okazuje się, że mają też dużo niedopowiedzianych historii, które starają się właśnie w rozmowach między sobą, troszeczkę koloryzując to, co się u nich działo i troszeczkę koloryzując wspomnienia, rozwiązać. Proste, wręcz banalne. I w tym właśnie tkwi siła kłamstwa. Bo w tej historii wszystko dzieje się podskórnie. Przeszłość puka do głów bohaterów, przypomina o sobie i każe zrewidować niewygodne, wyparte szczegóły. A do tego jeszcze skonfrontować je z rzeczywistością. I tutaj do gry wchodzi tytułowe... Kłamstwo to z jednej strony słowo klucz, a z drugiej strony pokazuje to, co my myślimy, jak my się zachowujemy. Bo ten komiks tutaj w swojej pierwszej warstwie pokazuje to, jak reaguje każdy z nas, spotykając kogoś, kogo od dawna nie widział, kogo traktował z pewną atencją, kogo uważał za przyjaciela i okazuje się, że nie do końca mówimy prawdę. Koloryzujemy to, co się u nas dzieje, koloryzujemy te wydarzenia, które się kiedyś wydarzyły i w pewnym momencie dochodzi jednak do takiego momentu, gdzie okazuje się, że ta druga osoba już nie spełnia tych wszystkich mniemań i założeń, które wobec tej osoby, budując jej wyobrażoną postać, mieliśmy. A dialog po dialogu sięgamy coraz głębiej, przyglądając się naturze kłamstwa i samym sobie. Dokładnie. Kłamiemy też dlatego, że chcemy się przystosować, odnaleźć się w środowisku i tak dalej. Dlatego też kłamiemy, bo po prostu chcemy być lubiani, zaakceptowani przez innych. I dlatego też właśnie ten tytuł. Kłamstwo, jak to robimy, czy też w wersji angielskiej, którego też nie wybraliśmy, bo myślę, że do polskiej wersji bardziej pasuje, czyli kłamstwo, jak to mówimy. Bo wbrew pozorom słowa w komiksie mają też bardzo duże znaczenie. To świadczy o tym, że po prostu zawsze w relacji z kimś, w relacjach, które też są opowiadane w tym komiksie, zawsze pojawia się ten element kłamstwa. Coś, gdzie koloryzujemy życie, gdzie je przeinaczamy, tylko i wyłącznie po to, żeby zostać zaakceptowanym, czy też samego siebie zaakceptować i znaleźć się w jakiejś większości. I jakby tego było mało, wchodzi jeszcze kolejny poziom, bo komiks ma budowę szkatułkową i znajdziemy w nim opowieść w opowieści. Tak, i tutaj wchodzi też ten drugi poziom, bo Cleary w pewnym momencie czeka na Tima, który wybrał się kupić alkohol. Znajduje książkę czy też dziennik, mający być książką w przyszłości w krzakach i zaczyna czytać. I tu mamy nauocznione te wszystkie wartości, po prostu są na wierzchu. Jest to dziennik prostytutki, która spotyka się z mężczyzną, spróbuje budować z nim relacje, ale z drugiej strony chce uniknąć wszelkich uczuć. I pokazuje to, jak po prostu zmienia się nasze odczuwanie i że wbrew pozorom jest prawda i jest fałsz. I że my tak naprawdę w konwenansach często funkcjonujemy właśnie w tym kłamstwie. Ta część jest oszczędna, minimalistyczna w odróżnieniu od buchającej kolorami gęstej narracji, która zaczyna się od niewinnego spotkania dwójki przyjaciół. A kolor? Kreska? Ale styl rysowania postaci, to jak one są bardzo plastyczne, zmieniają się na poszczególnych stronach, jak płynie kolorystyka obok nich, już też ma bardzo duży wpływ na to, jak odbieramy ten komiks, jak on się zmienia też wraz z emocjami bohaterów, a myślę też, że i z emocjami odbiorcy. To już po prostu trzeba zobaczyć na własne oczy. Kłamstwo, jak to robimy, Tommy'ego Parrisha widzę na półkach wszystkich komiksomaniaków i po przeczytaniu od razu chciałabym wrzucić do kanonu lektur szkolnych. Może kiedyś? A tymczasem polecam stronę www.teamof.pl. Tam więcej o całej historii i o komiksie. Polecam.